وبلغنا رسول النبي الكريم. أما بعد، فالأول الله، فالآخر الله، فالظاهر الله، فالباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde Kur'an-ı Mübin'den yine zamanımıza ışık tutan, hastalıklarımızı teşhis eden ve buna mukabil tedavi yollarını gösteren Hazreti Kur'an'dan bir ayeti celileyi arz etmeye çalışmıştım. Allah'tan gelen azapların, kahru gazapların yine Allah'tan uzaklaşmak suretiyle istihkak edildiğini arz etmiştim. Allah'ın azabına bir millet, bir İslam topluluğu ne zaman müstahak olursa azab-ı ilahi o zaman tecelli ediyor demiştim. Bugün de bazı örnekler ve misaller vererek bu mevzuyu biraz açıklamaya çalışacağız. Öteden beri Müslüman kardeşlerimizin de izahını istediği bir mevzu üzerinde durmaya devam edeceğiz. Aziz müminler, Kur'an-ı Mübin şu okuyacağım ayet-i kerimeyle meseleyi hemen ortaya koyuyor, açıklıyor. Azab-ı ilahinin nasıl, nereden ve kimler sebebiyle geleceğini izah eden bir ayet. Estaizu billah. Ve izâ eradnâ en mühlike karyeten, Rabbil alemin buyuruyor, biz azimüşşan, Allah-u Teala azametli olduğu için biz diye haber veriyor. Ben diye haber vermez Mevla. Bizdir, o çoğul olduğundan değil, azametli, dehşetli ve kudretine son bulunmadığı için, cemiyetli ve ihtivalı, muhtevalı olduğu için biz azimüşşan diye haber verir. Bir memleketi harap etmek istediğimiz zaman, bir memlekete ceza vermek istediğimiz zaman, azap etmek istediğimiz zaman devam ediyor. Emelna mütrefiha, o memleketin zenginlerine, erbab-ı servete, sermayedara, para sınıfına, zenginlere, sermaye sınıfına emirler göndeririz. Emri ferman ederiz. Bir takım vazifeler yükleriz. Kime? Mütrefiha, mütreflere, yani maddi imkanları çok geniş olanlara, fabrikatörlere, büyük çiftlik sahiplerine, para babalarına, ağalara, beylere, zenginlere Allah-u Teala emrediyor. Bir takım vazifeler, bir takım mükellefiyetler yüklerim. Bir takım... Sonra فَفَشَفُوا ف۪يهَا, o memleketen zenginlerine emirlerimizi, vazifeleri, mükellefiyetleri verdiğimiz halde onlar o emirleri yerine getirecek yerde isyan etmeye başlarlar. huzura başlarlar, eğlenceler zevk içinde başlarlar. Kadınlarla, içkilerle, haramlarla, isyanın her çeşidiyle baş kaldırmaya başlarlar, isyan ederler, günahlara, haramlara dalarlar. Sonra ne olur? فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ Bizim de azap edeceğimize dair vaadimiz, sözümüz derhal tahakkuk eder, azabımız tahakkuk eder, azap edeceğimiz kesinleşir, neticelenir. فَدَلَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا O memleketin altını üstüne getirelim. Kur'an ayeti. Zenginlere, sermaye sınıfına hitap ediyor Allah-u Teala. اَمَرْنَا اِتَّف۪يهَا O memleketin zenginlerine emirler verelim. Vazifeler verelim. Mükellefiyetler verelim. Şunu şunu yapın derim. Şunları şunları yapmayın derim. Onlar da bunu yapmazlar, isyan ederler. Yerine getirmezler. Emrettiğim şeyleri yapmazlar. Yasak ettiğim şeyleri yaparlar. Fasık olurlar, zalim olurlar. Kötülüklere kayarlar, fenalıklara başlarlar. O zaman da benim azabım tahakkuk eder, tecelli eder. Azabıma müstahak olurlar diyor. Azabıma müstahak olurlar. Ve tabi gerek yukarıdan, gerekse aşağıdan o araziyi, o memleketi, o insanları cezalandırırım. Sadece o zenginler değil, o zenginlerin çevresinde bulunan bütün topluluklar mahvolur. Sadakallahü'l-Azim. Allah-u Teala doğru ve en gerçek haberleri vermiştir. Efendiler, şimdi tabii biz hadiseleri Kur'an çerçevesinde ele alıyoruz. Bizim şu veya bu şekilde tefsirlere, yorumlara girmeye ihtiyacımız yok. Meydana gelen hadiseleri Kur'an çerçevesinde ele alıyoruz. Günün siyaseti, günün politikası bizi katiyen etkileyemez. Onların dışında, fevkinde, tepesinde, zirvesinde Hazreti Kur'an ile hitap ediyoruz. Burasını kesinlikle ifade edeyim ve siz de zaten bunu biliyorsunuz. Mesela şu bizzat resmi makamların, bakanların açıklamasına dayanarak söylüyorum. 40 yıldan beri görülmemiş bir tufan ile, görülmemiş bir yağmur ve sel baskınıyla Allah-u Teala'nın Adana'ya, Çukurova'ya vermiş olduğu afet üzerinde duracağım. Afet, afet olduğunu herkes kabul ediyor. Felaket olduğunu herkes kabul ediyor. Senelerce bu topraklara, bu araziye, bu Adana'ya, Çukurova'ya neyse yukarıdan ayarlı, ölçülü, hesaplı gelen yağmurlar senelerce geldiler ve o toprakta mümbit arazide büyük hububat meydana getirdiler. Ekinler oldu. Ziraat meydana geldi. Büyük neticeler, harmanlar, hasılatlar elde edildi. Bundan evvelki yıllarda bulutlardan gelen yağmurlar ayarlıydı, duyarlıydı, hesaplıydı, planlıydı, güzeldi, ahenkliydi. Ahenkli ahenkli yağıyordu. Zamanına, mevsimine, saatine, sırasına göre yağıyordu. Neticede bol mahsul elde ediliyordu. Üreticiler memnundu, müstahsiller memnundu, çok güzeldi. Ne oldu şimdi? O ayarlı gelen, hesaplı gelen, bulutlardan, zamanında, zemininde, saatinde gelen bulutlara, yağmurlara ne oldu ki? Ayarları bozuldu da birdenbire arazi baştan başa su bastı ve sel bastı. Ne oldu? insanlar düşünmeyecekler mi? Tefekkür etmeyecekler, ibret almayacaklar mı? Ne oldu? Burası oldukça önemlidir. Biz kim ne düşünürse düşünsün, ben Kur'an'ın mantığını ortaya koyacağım. Hadiseler karşısında ve meseleye bir yorum, bir tefsir, bir izah getireceğiz. Ta ki Müslümanlar düşünme metotlarını Kur'an-ı Kerim'den almak imkanına kavuşmuş olsunlar. Efendiler, İslam itikadına göre biliyorsunuz, lehu mülkü semavati vel ard. Allah-u Teala'yı Kur'an-ı Kerim anlatırken böyle buyuruyor. Lehu mülkü semavati. Semavat gökler demektir. Gökler, atmosfer, göklerde, yani fezada, semada, göklerde mevcut olan alemlerin, gezegenlerin, seyyarelerin, canlı cansız bütün mahlukatın maliki, sahibi, Allah'ı Rabbül Alemin'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani göklerin sahibi yok değil, göklerin, semavatın, bulutların, gezegenlerin, seyyarelerin hepsinin sahibi, idarecisi, maliki, bütün o mülkün sahibi Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Buna inanmayanlar var. Gayrimüslimler, kafirler buna inanmıyorlar. Hayır diyorlar, o güneş kendi kendine yerinde duruyor diyorlar. O ay kendi kendine duruyor diyorlar. Yıldızlar kendi kendine duruyor. Allah diye bir şey yok diyorlar. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Küfür içinde olanlar. Materyalistler, komünistler hep böyle bu şekilde kabul ediyor. İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Yıldızların birbirine çarpmaması, birbirine dalaşmaması, birbirinin önünü ardını kesmemesi, gökyüzündeki ahengi, nizamı, intizamı tesadüfen olmuştur, kendi kendine olmuştur diyorlar. Ve buna hiçbir ilmi izah getiremiyorlar, hiçbir kanıt veremiyorlar. Sadece tesadüflere, kendi kendine olmuşluklara bağlıyorlar ve insan zihnini katiyen tatmin edemiyorlar. Kur'an bunu kabul etmiyor ve diyor ki, göklerin, atmosferlerin ve semavatın içini dolduran canlı cansız bütün mahlukatın bildiğimiz, bilemediğimiz, keşfettiğimiz, keşfedemediğimiz bütün maliki Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. İman getiriyor, yeni bir iman. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Arz, arz dediğimizde yer yuvarları, arz küresi, yer küresi, bunun da sahibi ve maliki Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı kabul etmeyenler bu inanışı da kabul etmiyorlar tabii. Ama ne derece haklıdırlar, ne derece mantıklıdırlar o apayrı bir mesele. Onu uzun uzadıya müzakere etmek lazım. Evet. Dolayısıyla bulutlardan dökülen yağmurları da tesadüfen yağıyor zannediyorlar. Rastgele geliyor, kendi kendine geliyor diyorlar. Ve soruyoruz, nasıl oluyor da bulutlardan dökülen yağmur taneleri nasıl oluyor da ayarlı geliyor, tane tane, teker teker, yumuşak yumuşak geliyor. Tesadüfen olsaydı o bulutlar yırtılırdı, patlardı, naylon torba gibi çatlardı, bir tarafından su oluklar gibi boşanır, arazıyı söker götürürdü. Her tarafa eşit yağıyor, bir çiçekçinin, bir bahçıvanın süzgeci gibi ayarlı hesaplı yağıyor. Tesadüf olur mu? Olur, olur diyorlar. Tane tane, teker teker saklı. Peki, daha önce burada bu bulut yokken, bu bulutu o arazinin üzerine sevk eden kim? O bulutu oraya getiren kim? Hiç gelmeseydi o bulut, yağmur dökülmeseydi, kalmazdı, arazi kalmazdı. O bulutu oraya getiren, tam zamanında ihtiyacını oraya getiren, sonra da aman fazla yağarsa araziyi sel basar, araziyi çöker, ekin olmaz, hayat olmaz diye o bulutu oradan alıp başka bir araziye sevk eden kudretle, yürüten, getiren, götüren kudretle, göklerde bu intizamı, ahengi, ayarı sağlayan ne? Maddeciler, materyalistler, komünistler, Allah diye bir şey kabul etmiyorlar. Kendi kendine oluyor diyorlar. Nasıl kendi kendine oluyor? Bir çeşmenin musluğunu açtığınız zaman su akıyor. Kendi kendine akıyor diyebiliriz. Siz o musluğu açmasaydınız akmazdı. Kapatıyorsunuz akmıyor. Kendi kendine mi oluyor? Bu sen açtın, sen kapattın. Bulutların musluğunu açan kim, kapatan kim? İslam itikadına inanmayanlar hangi hadiseye çözüm, hangi meseleye çözüm getirmişlerdir? Neyi halletmişlerdir? O bulutları yürüyen bir otomobil kabul edin. O bulutları tepemizde bize yağmur taşıyan bulutları bir asfalt yolu üzerindeki bir arabaya, bir otomobile benzetin. Otomobil geliyor ve sonra kuruyor. Durduğu yerden kalkıp gidiyor. Şimdi asfalt yolun üzerinde bir vasıtanın geldiğini, orada 5-10 dakika durduktan sonra kalkıp gittiğini gören bir adam, bu araba kendi kendine geldi, kendi kendine durdu, kendi kendine gitti diyebilir mi? Şoför var başında, götürüyor. Peki bunun böyle olduğuna inanıyorsun da, bu bulut geliyor, oraya bir zaman yağmuru döküyor, kalkıp gidiyor, buraya kendi kendine oldu diyorsun. Bunun bir sahibi yok mu? Bunun bir yürütücüsü yok mu, sattı getirilmiş yok mu? Bir amiri, bir memur yok mu? Bu ne biçim mantık? Bir köşkün, bir sarayın tavanına son derece güzel bir arizeye bakıyorsunuz. Köşkün tavanına bir arize takmışlar. Parıl parıl parlıyor. Yanıyor. Şuleler, ışıklar, huzmeler süzülüyor. Bir arize. Efendim bu arize kendi kendine gelmiş, buraya takılmıştır diyor musunuz? Hayır, bunu bir usta getirmiş, buraya takmış diyorsunuz. Bir evin tavanına takılan arizenin sahibini, ustasını arıyorsun da, gökyüzüne takılan güneş arizesini kim taktı oraya? Kameri parlatan ne? Yıldızlara ziya veren kim? Güneş kandilini fetene, senin semana, fezana, güneş namındaki arizeyi, kandili takan kim? Bunun ustası kim? Niye sormuyorsun? Kendi kendine olabilir mi? Yani mesele ilmi açıdan ele alındığı zaman hiçbir inkarı tutunamaz. Ne kadar maddeci, materyalist, komünist, inkarcı varsa toplaştırlar gelsinler. Ne çeşit kitapları, mecmuaları, vesikaları, torbaları, tüfekleri, bombaları varsa ilmi olarak tabii gelsinler. Biz de Kur'an-ı Kerim'den Rahman suresindeki birkaç ayeti alıp çıkalım. Kendilerini çürütüp ortadan kaldırmadıkça davamıza geri döneceğiz diyorum. Fakat o hürriyeti, bu imkanı vermiyorlar ki. En azılı bir komünist gelsin ya, televizyona çıkalım, saatlerde konuşalım. Hiçbir tekerleme olmadan. Ama devlet bu hürriyeti vermiyor. Devlet bu hürriyeti, bu din hürriyetini tanımıyor. Hepiniz biliyorsunuz, yani bunu söylemeye hak ettim. Resmen böyle. Oraya çıkıp da saatlerce konuşma imkanı vermiyor. Sınırlı, sıkıntılı bir takım adamlar çıkıyor. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Gerçeği söyler miyim, söyleyemez miyim? Beni alırlar mı, almaz mı? Korkuyla çıkıyorlar. Öyle bir şey olmaz. Oraya çıkan sarhoş bir şantır, şakır şakır sanatını icra ediyor da bir hoca neden hakikati söyleyemiyor? Neslimizi bile bile cehenneme sürüklüyorlar. Bana öyle geliyor ki şu gerçekleri, şu yaratılış kanunlarını, Allah'ın varlığını, kainattan, sevdadan, güzelerden, tabiattan, çekirdekten, çayırdan, çimenden, mahlukattan teker teker misaller alarak televizyon aynasında Allah'ın varlığını ispata kattığımız zaman milyonlarca delikanlı Allah'a teslim olacaklardır. Fakat bu imkanı vermiyorlar. Bu hürriyeti vermiyorlar. Bu serbestliği, bu fikir özgürlüğünü vermiyorlar. Bu din, din hürriyetini vermiyorlar. Gidin camiyle konuşun diyor. Camiyle konuşuyoruz zaten, camiye gelenler hepsi mümin, hepsi muvahhid, hepsi Allah'ı tanıyan insanlar. Ama milyonlarca genç delikanlı var ki hepsi cinayet şebekeler elinde esir olmuşlar. Bir günü öldüren, Allah gerçeği kabul etmeyen korkunç nesillerimiz var. Bunlar camiye gelmiyorsa nasıl anlatacağız bunlara? Nasıl onlara söyleyeceğiz bu gerçekleri? Gelmiyor. Camiler diyor, yobazların yeridir diyor. Yobaz yatağıdır diyor, gericilerin yeridir diyor. Çarpışın insanlar camiye gider diyor. Öyle kandırmışlar, öyle mal etmişler. Müthiş mesele. Ama inşallah Müslümanlar tabii günlük politikaların dışında kalın ve İslam'ın hakimiyetini arayın. Ve İslam'ı bütün vasıtalarla müdafaa hürriyetini isteyin. Göreceksiniz ki her şey hallolacak. Bu memleket bizimdir. Bütün bu imkanlar, mekanlar bizimdir. Bizim ecdadımızın kanıyla sulanmış bu topraklar. Bu toprakları, bu memleketi, bu hürriyeti, bu imkanı, bu mekanı, bu mezarı, bu kabristanı, bu maddetleri, mescitleri, camileri, bu mukaddes vatanı biz bir avuç sormaya, eşkıyaya boyunuzda teslim etmeyiz, edemeyiz. Buna imkan yoktur. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Nereye koyuyorum? Ama devlet şöyle bir millete bir din ve vicdan hürriyeti vermelidir. Acınmalı Müslüman üzere. Her şeyi konuşabilmeli. Televizyon aynasında saatlerce ben Allah'ı anlatmalıyım. Buna imkan bulmalıyım. Bu hürriyet verilmeli artık. Yeter, yeter demeli. Fakat yok. Amentü nizamını anlatmak lazım. Allah'a iman ettim deyince Allah'ın ne olduğunu, kevni mekana nasıl hükmettiği anlatmak lazım. Bu olmazsa hiç şey olmaz. Ve bütün meseleler aşkına kalır, felaket olur. Nefsi hiçbir hakikate nail olamaz. Hiçbir geçeği bilemez. İslam itikadına bu şekilde Kur'an-ı Kerim yer veriyor. Lehu mülkü semavatı ve ard. Göklerin ve yerin, göklerde ne mevcut ne mahluk sahipsinin sahibi ve maliki, Allah Celle Celaluhu diyor, Allah'tır diyor. Dolayısıyla göklerden gelen her şey, yağmurlar, beni meşgul etmeyin dedim, vazgeçip bakamam sağ olsun. Yağmurlar, damlalar, deryalar ne varsa ilahi kudretin ve hükmün elinde. Onun idaresinde, onun yönetiminde, onun verdiği sevk idare içinde devam eder. Bu itikadın, bu inanışın hayatımıza cemiyet dikkatimi çekmeyin Allah aşkına canım. Oyun oynamıyoruz burada. Hem konuşup hem sağa sola takip edemeyiz ki burada. Şu kürsü disiplinini temin edemedik ya. Bu itikadın cemiyet bünyesinde yaşadığımız hayata etkileri nedir? Neslimizin üzerinde ne tesir icra edecek? Eğitim sistemimiz böyle olsaydı ne olurdu? Nasıl netice alırdık? Bunlar geniş zaman istiyor açıklamak için bunları. Çok geniş zaman istiyor. Bir zamanımız sınırlı, hemen dolmak üzere. Mevzuya daha giremedik. Ve Adana'da meydana gelen sel afetini ve felaketini İslami açıdan izah etmek istemiş olmamıza rağmen mevzuların genişliği, zamanın da darlığı sebebiyle meseleyi daha genişliğine açıklama imkanı bulamıyoruz ancak haftadan haftaya böyle toparlanabiliyoruz. Bu itikad cemiyete atfettiği zaman hayatın ahengi bambaşka olacaktır. Bakınız. Adamın ambarında, harbiyesinde, deposunda yığınlarla, tonlarla yar bulunuyor mesela. Adamın ambarında, deposunda tonlarca yağ var, şeker var, sabun var, zeytinyağı var. Fakat gelip de o yağa, o peynire, o şekere muhtaç olan bir müşteri, bir insan istediği zaman vermiyor. Yok efendim diyor, yok bulunmuyor diyor. Niçin? Biraz daha bekleyelim. Piyasada mal iyice bulunmayacak. Bulunmayınca talep artacak, arzu, istek artacak. İsteklerin, arzuların kabardığı bir anda ortaya çıkaracağım. Bir liralık malı bir lira satacağım diyor. Karaborsacı, melun, Allah'ın düşmanı karaborsacı. Neden bunu yapıyor? Eğer bu adamda, bu nesilde, bu sınıfta İslam intikadı olsaydı bunu yapamayacaktı. Canım ne alakası var diyeceksiniz. Asıl yok. Düşünün ki İslam intikadına göre bulutlardan gelen yağmur taneleri, bulutlardan gelen yağmur taneleri İslam intikadına göre katiyen başıboş inemez. Bulutlardan yağmur taneleri inmeden önce takdir-i ilahi diye bir şey var. Mukadderat diyoruz, kader diyoruz, takdir diyoruz. Mukadderatta, kaderde o yağmur damlaları yeryüzüne inmeden önce her bir damla hangi çiçeğin, hangi çayırın, hangi çimenin, hangi ekinin, hangi yaprağın dibine, köküne düşecekse kaderde, mukadderatta daha evvel yazıldığı gibi Allah'ın ilmiyle takdir edeceğiz. İslam böyle iman eder. Müminin imanı böyledir. Nereden söylüyorsun bunu? Kur'an söylüyor. Bizim itikadımızın kaynağı menbaı Kur'an'dır. Hangi ayette haber veriyor? وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ بِتَقَرَ Sadakallahu nasıl. Rabbül Alemin buyuruyor ki Kur'an'da, Kur'an'ın haberi olarak arz edelim. Bulutlardan gelen yağmurları, suyu, yağmuru Allah-u Teala bir kaderle, bir ölçüyle, bir miktarla daha arza düşmeden, çayıra, ekine düşmeden hangi ekine, hangi çayıra düşeceğini kaderde yazdığı gibi vazifeli melekler vasıtasıyla arza her bir yağmur tanesi ilimle, iradeye sevk ediyor. Kur'an'ın mantık. Buna inansaydı nesil, bu imanla, bu itikatla yetişseydi nesil, esnaf, dükkan, iş adamı, işçi, ne olacaktı? Dükkanına geldiği zaman bir müşteri, rızkını, ticaretini istediği zaman, ambarında, stokunda onlarca mal olduğu halde, yok diyemeyecekti, saklayamayacaktı diye, düşünecekti ki o müşteri, vakitle söylüyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Şu gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'i okullara sokmadılar. Üniversiteye sokmadılar. Liseye, ortaokula sokmadılar. Kur'an orta çağın kitabıdır. Zamanımızda geçmez. Allah bir şey bilmez dediler. Kabul ettiler. Gelsin ben ispat edeyim. Bütün tarihi vesikaları toplamışım. Gelsinler. Hangi profesörleri varsa, hangi doçentleri varsa, hangi hukukçuları varsa gelsinler açıp da müzakere edelim. Okullara Kur'an'ı ve Kur'an'ın getirdiği itikad sistemini sokmadılar. Ve bugün bu nesil memlekete kan kusturuyor. Kan kusturuyor memlekete. Polisler de öleriz demişlerdi. Allah'la Allah korkusuyla önlemeyi kabul etmemişler. Sen Allah nedir ya? Allah korkusu nedir? Öyle şey olur mu demişler. Allah korkusunu kaldırmışlardı. Biz polis korkusuyla idare vicdanlardan çektiler, sadece vicdanlara mahkum ettiler, İslam'ın hiçbir hakikatini eğitime sokmadılar. Biz zindanlara, hapishanelere doldurmakla idare ederiz zannediyorlardı. Allah onları bütün zindanlara iptal etti. Doldurdular hapishanelere, 60 metre tünel kazarak hapishanelerin hepsi kaçtı. Hani hapishane de başa gelmedi, yetmedi, olmuyor. Mümkün değil. Allah'a dönecekler inşallah. İslam'a dönecekler inşallah. Kur'an'a dönecekler inşallah. Kur'an'ın hayat nizamına dönecekler inşallah. Hepimiz çalışmalıyız. Herkes çalışmalı bu dava için. Her şeyimiz buna bağlı. Her kurtuluşumuz buna bağlı. Milletin, memleketin kurtuluşu buna bağlı. Eski hakimiyetimizle bununla yükseleceğiz ve kavuşacağız. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca insanımız Avrupa kapılarında dilim dilim dileniyor. Politikacılarımız dileniyor. Esnaf kararlıyor, tüccar mahvoluyor. Dükkan dükkan esnaf soyuluyor. Bir zalim geliyor, karşısındaki esnafı soyuyor, kurşun sıkıyor. Binlerce insan savunmasız, silahsız seyrediyor, kahroluyor. Bundan nasıl kurtulacağız? İslam'a dönmekle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nizama dönmekle kurtulacağız diyor. Niye bunu anlamıyorlar? Niye buna imkan vermiyorlar? Evet, görüyorsunuz. Bayrampaşa'da adam dükkanında masum insan tezgahında çalışıyor. Birdenbire kapı açılıyor. Falan falan sen misin demeye kalmadan tekstilin teline kurşunu sıkıp kırk yüzeye adam çekip gidiyor. Vatandaş savunmasız, devleti yanında bulamıyor, idareyi yanında bulamıyor, eli kolu bağlı, silahsız, zavallı, naçar, perişan, mazlum, mağlup, mahkum, mağlur, perişan. Kim kurtaracak? İslam'a, Allah'ın dinine, Allah'ın indirdiği nizama dönmedikçe ben hiçbir çare göremiyorum. Öyle bir takım şantrözlerle, dansözlerle, Avrupalara efendim hoş görünmekte, doğuya, batıya, kafire, ehli küfre, yamanmakla, yaranmakla, yalanmakla, dolanmakla, dilinle, zikrala, olmuyor zaten. Sen bir tane değil, 100 tane şantöz, şarkıcı, Eurovision'a falancıyı, piyancıyı gönder. Avrupa sana hiç merhamet etmeyecektir. Sen müminsin, o kafir. Sen Müslümansın, o gayrimüslim. Niye sana yardım etsin? Niçin seni desteklesin? Kıbrıs'a desteklemiyor, tabii desteklemeyecek. Hiçbir yere desteklememiş seni. İslam'a dönmektir senin çaren. Allah'a dönmektir senin çaren. Mevla'ya sığınmaktır senin bütün çıkarın, çıkar yolun. Başka yol kalmamıştır. İsyanla hiçbir şey hallolmaz. Evet, aziz müminler, İslam itikadını işte bir giriş olarak tabi arz et. Göklerin ve yerin. Lehu ma istemavatü vel ard. Yani ayet-el kürsi'de sık sık okuyoruz. Vesair ayetlerde defalarca Kur'an haber veriyor. Lehu ma fissemavati vel ard. Gözlerde ne mevcutsa, ne görünüyorsa, gözlerin gördüğü ve görmediği, insan aklının henüz erdiği veya ermediği, bütün mahlukatın sahibi, yaratıcısı, idare edicisi Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bu itikadı tersinliyor. Göklerde ve yerde. Yerde de o. Düşünün ki gökten sular boşanıyor, yağmur yağmur. Arzın, arazinin canı, kanı, hayatı oluyor ve orada ağaçlar, otlar, ekinler meydana geliyor. Sayın, üniversiteden bir profesör sorun. Bugün Afrika'da Asya kıtasında görülmemiş ama elimizde kitaplar var, tabii ben oradan söylüyorum. Afrika'da şu anda 64 metre yüksekliğinde ağaç var. Yüksekli ağaç. Buna binip, şimdi bu mühim değil, mühim olan şurası. Göklerden, bulutlardan gelen yağmur, toprak tarafından emiliyor, içiliyor, emziliyor. Tıpkı bir annenin çocuğunu emzirişi gibi, bulutlar da toprağı emziriyor. Sanki toprak, bulutun çocuğu onu emiyor, emziriyor onu. Toprağın emdiği, emzirildiği o suyu da ağaçlar emiyor. 164 metre yüksekliğindeki ağacın kökleri var tabii. Damar damar toprağa yayılmış kökleri var. Kök, böyle kürkümlü kürkümlü kökü var ağacın. O ağacın kökleri topraktaki suları emiyor, emiyor, emiyor, alıyor toprak, ağaca veriyor. Ağaca veriyor. Fakat nasıl oluyor da bu 164 metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da aynı ölçüde su çıkıyor, 160 metre yukarıdaki yaprağa da aynı su, aynı ölçüde çıkıyor. Bu suyu çıkaran kim? Hangi santrifüj, hangi pompa, hangi sistem, hangi emisyon, hangi teşkilat, hangi fiziki kudret? Bunu hiçbir ilim adamı izah edemeydi bugüne kadar. Gelsinler, laboratuvar beni oturup konuşalım. Hiçbir pompa sistemi, o küçük ağacın toprağa gömülü köklerinin alıp alıp sevk ettiği ölçülerle, ayarlarla, o damarlardan ağacın gövdesinden yükselen sular en yüksek tepeye neyle, niçin, nasıl, hangi kudretle çıkıyor? Bunu iyi ilim adamları henüz izah edememişler. İnsan kendisini yaratıcı tavrı içinde kibire, gurura, inkara gitmemelidir. Henüz ilmin ispat ettiği, izah ettiği şeyler çok azdır. Henüz ilim her şeyi halledecek duruma gelmemiştir. İlim insanı inkara götürmez, Allah'ı ispata götürüyor daha ziyade. O halde bunun lehu mülkü semavati vel ardleri bu. Arzın üzerinde yetişen, yeşeren ağaçların, her şeyin derleyeni, toparlayan sistemi, nizamı, bir sahibi var. Bu sahibin Allah olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Efendiler, o 164 metre yüksekliğindeki ağaç nereden çıkıyor biliyor musunuz? Parmağımızın üzerinde bir tırnak var. Belki bir santimetre karedir o. Baş parmağımızın tırnağı bir santimetre kare. Küçücük. Bu tırnağımızın büyüklüğündeki bir çekirdekten çıkıyor o koca ağaç. 164 metre yüksekliği ağacın aslı, esası, membarı, kaynağı bir santimetre karelik küçük bir çekirdek. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, kuvveti, varlığı olmasaydı o milyarlarca yapraklar, dallar, budaklar, kökler, gövdeler toparlanmış, toparlanmış bir hapın içine konan şifa gibi koca bir ağacı Allah bir küçük çekirdeğe sığdırmıştır. Yeryüzünün sahibi olmasa bu olur mu? Kendi kendine olur mu bu? Kendi kendine bu nizam, bu intizam, bu infilak, bu sistem, bu inkılap bulabilir mi? Yeryüzünde bir ahit var, bir nizam, intizam var. Bütün bunlar İslam itikadıyla halledilmesi gereken meselelerdir. Aziz müminler, hemen geçeyim ve mevzumuzun devamını işte yine zamanımız yetmedi ve yetmiyor demiştim. Haftaya tabii inşallah böyle genişliğine devam edelim ki hadiselerin seyriyle Kur'an-ı Kerim'in seyrini beraber yürütelim. Vaaz-ı nasihat benim kanaatime göre böyle olmalı. Yoksa buradan iki ayet, üç hadis okuyup inmenin bir manası yok benim kanaatime göre. Günün hadiseleriyle, günün akışıyla Kur'an'ın bakışını beraber yürütmektir vaadet. Günün akışıyla Kur'an'ın bakışını beraber sunabiliyor musunuz cemaate? Budur faydası vaadet. Kalkıp da bugün sadece ruh tufanını anlatmanın bir manası, fazla manası yok. O Nuh tufanını hazırlayan sebeplerle Adana'da aynı Nuh tufanı gibi Adana'yı basan sel sularının müşterek olan taraflara bakmak lazım. sonra biraz mevzumuza girelim. Bütün de boş bırakmayalım. Bir memlekette, başta okuduğum ayette, sermaye sınıfı, ki Kur'an-ı Kerim buna mütref diyor, mütrefiha, çok geçer, hafız efendiler bilinler, mütrefiha, varlığı, serveti, sermayesi, mekanı, imkanı çok olan şımarık, varlık sahibi insanlara mütref deniyor. Bunlara vazifeler veririm diyor Kur'an-ı Kerim. Namaz kılın derim. Namaz kılın. Namaz kılmazlar. Zekat verin deriz. Vermezler. Karınızı kızınızı çıp çıplak dolaştırmayın, açtırmayın, gezdirmeyin. Kabul etmezler. İçki içmeyin. Efendiler düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz açıklıkla ve bütün dini kaynaklarda haber vermiştir. Söylemeye mecburuz bunları. Günün politikasıyla benim alakam yok diyorum da hiç kafama da girmiyor benim. Ama ben Hazreti Habibullah'ın hükmünü söylemek zorundayım size. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. لَعَلَى اللّٰهُ الْحَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَالْمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةِ اِلَّيْهَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Allah her çeşidiyle içkiye lanet etmiştir. İçki. Her çeşidiyle ama. Her ambalajıyla, her ismiyle, her tipiyle. İçkinin her çeşidine içinde birası da dahil olmak üzere Allah içkiye lanet etmiştir. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Hayır. O içkiyi üretenlere, içkiyi tüketenlere, içkiyi satanlara, içkiyi dağıtanlara, o içkiyi nakleden nakliyata, nakliyatçılara, içkinin bulunduğu bakkala, dükkana, ambara, ardiye, stoklara, depona, vallahi Allah lanet etmiştir diyor. İslam'ın kaynakları da bunu söylüyor. Hazreti Muhammed Mustafa da bunu söylüyor. Ben değilim. Buyurun şimdi. Rahmet-i ilahiyi kesen şey lanet denir. Lanetin altında bulunan bir topluma göklerden rahmet fazla gelmeyecektir. Beklememek lazımdır. Bakınız. Size gazetelerin kesip tarihini tespit ettiğim küçük ama dehşet bir felaketi ve laneti haber veren kısa bir not okuyacağım. 1979 senesine ait bir döküman, geçen yıl yani. 1979 yılına kadar Türkiye'de içilen, Türkiye'de Müslüman deyip de içki içenlerin adedini veya içki içenlerin içtiği içkinin miktarını resmen tabii belirtmişler, oradan anlatıyorum. 1967 yılında 14 milyon litre içki içmişler Türkiye'de. 14 milyon litre. Bakın yükselişe bakın şimdi. Allah'ın rahmetine doğru mu gidiyoruz, lanetine doğru mu gidiyoruz? 1971'de 18 milyon litre içki içilmiş. 1975'te 23 milyon litre içki içilmiş. 1977'de 41 milyon litre içki içilmiş. Hızla nereye gittiğimizi görünüz. Bu millet mi Allah'ın rahmetine ayrılacak? Bu milletin tepesine mi merhamet gelecek? Bu milletin mi rahmetle, rahmetle, rahmanla ilgisi ve alakası olacak? Ne bekliyorsunuz siz? Allah'ın azabından başka hiçbir şeyi beklemeye hakkınız yok bizim. Buyurun işte, işte meydana döküman. 77 yılında Türkiye'de içilen içkinin litre olarak hesabı 41 milyon litre. Ne korkunçtur bu. Allah'ın ve Resulullah'ın lanet ettiği bir şeyi bu kadar korkunç ortaya koyan millet ne hakla rahmet istiyor Allah'tan? Buna imkan var mı? sevmekte. Zinanın her çeşidi. Faizin her çeşidi. Gelecek hafta daha geniş meseleyi ele alacağım, göreceksiniz. Faiz, faiz. Her çeşidiyle. Gerek şahıslar, gerek kurumlar, gerek müesseseler, gerek şirketler, herkes kim, nasıl, nerede, ne şekilde yapılıyorsa, faizin her çeşidi. Bakınız, kısa bir izah vereceğim. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bakınız, kaynaklardan tespit etmiş, almış bulunuyorum. Buyurmuşlar ki, riba, yani faiz mevzuunda lehane Resulullahi, lehane Resulullahi, Allah'ın Resulü lanet etmiştir. Lanet, rahmetin zıtıdır diyorsun. Lanet, rahmetin zıtıdır. Lehane Resulullah, Allah'ın Resulü lanet etti. Ne? Akile riba, faiz alana. Ve mutilehu, faiz verene lanet etti. Ve şahideyhi, o faizi alıp verirken şahitlik yapan insanlara da Resulullah lanet etti. Ve katibehu, o faiz muamelesini zapta geçen, kayda geçen katiplere de Allah'ın Resulü lanet etti. Ve kâl, Allah'ın Resulü buyurdular, وَهُمْ سَوَاءٌ. Hepsi, bunların hepsi müsaridir. Hepsi Allah'ın rahmetinden mahrum kalmışlardır. Bu hadis-i şerif gerek Müslim'de, Sahih-i Müslim'de var. Ahmed İbn-i Hanbel'de var. Ebu Davud kitabında, hadislerinde var. Tirmizi'de var. Bütün dini kaynaklarda var bu hadis-i şerif. Lanet etmiştir. Şimdi kahvedilir size, bir bankanın 79 yılında faiz kanalıyla elde ettiği parayı kendi ilanından okuyacağım. Faize bakınız. İsmini vermek mümkün değil tabi, hususiyat olur. Elimde var çünkü. Faiz yoluyla elde ettiği paranın miktarı aynen şöyle 10 milyar 317 milyon 291 bin 652 lira 70 kuruş. Yalnız faiz. 10 milyar. Allah Resulü'nün lanet ettiği bir muameleye bu kadar almış, bu kadar girmiş bir toplumun tepesine Allah'ın azabı yağmayacaktır da rahmeti yağacaktır. Cümlelet seneye hakkı var. Neslinizin salih olacağını mı zannediyorsunuz? İdarenizin adi olacağını mı zannediyorsunuz? Bu şekilde haramlara, isyanlara dalan bir milletin başına vallahi adil bir idare geçemez. Böyle bir milletin başına sarnat sarnat, arzetten başına hiçbir şey yaramaz. Kendimize gelmek zorundayız. Korkunç bir şekilde bir milletin temsilcisi olarak çırı çıplak bir kadın Avrupa'ya gönderilip de git Türk milletini temsil et. Petrol metrol lafıyla çırı çıplak şansözde geçen sözlerle tarihte ürün yapmış bir milletin temsilcisini bir şansöze verirse Allah bu toprağa rahmet değil pazar edecektir. Kendinize geliniz. Utanmak lazımdır. Şekil düzen vermek lazım kendimize. Şekil düzen vermek lazım. Utanmamız lazım. Ecdadımızdan, tarihimizden. Öz kökümüzden bu derece koparılmış olduktan sonra ne hangi rahmet ile merhamet bekliyoruz? İşte bütün bu mevzuları genişliğine zaman yetmedi. Haftaya ele alıp vesika vesika size inşallah arz edeceğim. Zamanımız bulundu, fazla bekletmeyeyim. Pazar günü de, biliyorsunuz pazar günü de öğle namazından hemen sonra Şehzadebaşı Camii'nde toplaşıyoruz. Ve orada da ayrı bir mevzu üzerinde devam ediyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun inşallah. Geliyorsunuz, toplaşıyorsunuz, devam ediyoruz. Biiznihi Teala İslami gerçekleri açıklıkla gözlerle gösterip devam edeceğiz. Bu arada özellikle gençlerimizin takip ettiği bir ders halkamız var. Yeşilköy'de gençlerimizin takip ettiği bir ders halkası var. İman esaslarını günümüzün her çeşit akışı içerisinde ve Kur'an-ı Mübin'den kaynaklanarak tabi iman esaslarını anlatıyoruz. Yeşilköy'deki dersimize gençlerimizin babusuz katılmasını istirham edeceğim. Cumartesi günleri oluyor. Yatsı namazından yarım saat veya 40 dakika evvel başlıyoruz. Ve orada bir tek cami var zaten. 4 tane kilise var, 1 tane cami var galiba. O da perişan, cemaatimiz sahipsiz gibi görünüyor. Yeşilköy'de tren istasyonunda indiniz mi, doğru cadde caminin önüne, itfaiyenin önüne çıkıyor. Bir tek cami zaten. Akşam namazından sonra, yatsı namazından yarım saat önce başlıyoruz. Çok güzel gençlerimiz var elhamdülillah. İslam'ı anlayan, dinleyen ve bu yolda yaşama adını taşıyan gençlerimiz vardır. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın inşallah. Evet. Bir de müftülükse müsaade edilen bir Kur'an kursu sizlerden yardım talep ediyor. Gerek yardımı yapmadan çıkmayınız. Hazreti Allah makbul ve mübarek eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Alemi İslam'a merhamet eyle. Alemi İslam'a merhamet eyle. Zalimleri başımızdan defnüret eyle. Alemi İslam'ın içinde kanayan bir yara gibi bekleyen Moskof'un işgali altında bulunan Müslüman Afganistan'ı helas eyle ya Rabbi. Ve daha nice topraklarımızda İslam aleminde gözü olan kafir düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ve aşkına buyurun. Huzuruna cümlemizi kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Uzaktan yakından gelerek burada toplaşan, bekleşen ve çeşitli vesile ve vasıtalarla bu derslerimizi dinleyip amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.